w Ługańsku. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk poinformował, że piloci celowali w wyrzutnie rakiet Grad, moździerze i czołgi bojówkarzy. Ostrzeliwano także pozycje separatystów koło przejścia granicznego Izvarino oraz koło Wysyczańska. W tej ostatniej bazie przebywali bojownicy z Czeczenii. Według niepotwierdzonych informacji świadków, ukraińskie wojska są już na przedmieściach Ługańska i jakoby przemieszczają się w stronę centrum. Niewykluczone, że są to też żołnierze, którym udało się wyrwać z okrążonego do niedawna ługańskiego lotniska. W Doniecku ulice są opustoszałe, po mieście swobodnie przemieszczają się kolumny wojsk separatystów. Budują oni nowe barykady, a także ustawiają działka artyleryjskie, kierując je w stronę centrum miasta. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Według nieoficjalnych informacji nic nie zagraża życiu rannych w wypadku w Szechowie koło Golubia-Dobrzynia. Wśród poszkodowanych jest poseł PSL-u Zbigniew Sosnowski, szef sejmowej speckomisji. Do wypadku z udziałem dwóch aut doszło przed południem, informuje Jarosław Wiśniewski z kujawsko-pomorskiej policji. W efekcie wyprzedzania ciągu pojazdów, z tego ciągu pojazdów inny kierujący również rozpoczął manewr wyprzedzania, doszło do zderzenia pojazdów. Na szczęście nikt nie zginął. W tym zdarzeniu 4 osoby zostały ranne. Trafiły do szpitala. Będą zarzuty dla kierowcy autobusu, który prowadził na podwójnym gazie. Zatrzymano go w Agatówce na Podkarpaciu. Miał prawie 3,5 promila alkoholu w organizmie. Jechał do Stalowej Woli, informuje rzecznik podkarpackiej policji Paweł Międlar. Sposób jazdy tego człowieka zaniepokoił kierowców samochodów, którzy podróżowali wówczas tą drogą. Kiedy autobus zjechał na przystanek, jeden z kierowców zajechał mu drogę swoim samochodem, uniemożliwiając dalszą jazdę, jednocześnie wezwał policję. Autobusem podróżowało kilkoro pasażerów, jechali do pracy w Stalowej Woli. Jeden z nich również dzwonił pod numer 997. W autobusie policjanci znaleźli dwie butelki wódki o pojemności 0,2 litra. Jedna była pusta, druga do połowy opróżniona. Kierowca trzeźwieje teraz w policyjnym areszcie. Cygnus w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Prywatny statek został wystrzelony z bazy w amerykańskiej Virginii. Misja jest o tyle niezwykła, że jej dużą część przygotowali bardzo młodzi ludzie. Harcerki z Hawajów w ramach własnego eksperymentu wybrały rukolę, by sprawdzić, jak ta roślina będzie rosła na orbicie i to bez gleby, tylko w wodzie z solami mineralnymi. Inna grupa młodzieży wysłała inną eksperymentalną próbkę do hodowli penicyliny. W ładowni Cygnusa jest też 28 małych satelitów do obserwacji Ziemi. Cygnus dotrze do stacji pojutrze. Cała misja ma potrwać 1,5 miesiąca. Odpowiada za nią firma Orbital Sciences, która ma podpisany kontrakt z NASA. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc w większości kraju pogodna, tylko na zachodzie może kropić jutro przelotny deszcz tylko miejscami, wszędzie możliwe burze. W Koszalinie i Szczecinie termometry pokażą 22 stopnie, w Lublinie i Toruniu 25, we Wrocławiu 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP, wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 23, 98 minuta, bezbramkowo. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, spełnię wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich ci. W dalszym ciągu Anna Regulska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy naszych telefonach, przy mikrofonie i ekranie komputera Piotr Kaczkowski. Adres do nas minimax@polskieradio, pisane razem.pl, do kawiarenki poprzez stronę słuchaczy www.minimax.info. Marakana bez zmian. A u nas? A zaczniemy od prognozy pogody. Thank you. Ciekaw jestem, ilu jeszcze zostało sympatyków takiego staromodnego grania. No, ale jeżeli się gra tyle lat, Judas Priest, jeżeli nie rozpoznali państwo, to jest album Redeemer of Souls. On się ukazał teraz, dwa dni temu, może wczoraj, może trzy dni temu. I po prostu cieszy. To jest 62 minuty muzyki, podzielonych na 13 takich równiutkich odcinków, mniej więcej 4-5-minutowych. Żaden utwór specjalnie się nie wychyla. No i zaznaczyłem po pierwszym przesłuchaniu tej płyty 8 utworów, które chętnie bym dla państwa zagrał. I no, 3 pomieszczę dzisiaj. Oto to tak ruchem konika szachowego, bo nie da się wybrać 3 najważniejszych. Judas Priest z nowej płyty. Ten utwór się nazywa Down in Flames. Judas Priest. Redeemer of Souls, nowy album zespołu. Ach, mają ich na swoim koncie odrobinkę. Przerwa, pierwsza część dogrywki bezbramkowa nadal. Czekamy na czekają piłkarze na wznowienie gry. Będzie kwadrans dodatkowy. Znaczy druga część dogrywki. A dla nas co? A dla nas zupełnie nowy utwór dobrze Państwu znanego zespołu. więcej nie będzie. Tu się skończyło. To nowy utwór zespołu Żywiołak, Skrzeble, tak się nazywa. Dwa następne w Minimaxie, 110 minuta dobiega końca, 111 się zaczyna bez zmian, 0-0 na Marakanie, a państwa dobrzy znajomi i reprezentanci poprzedniej godziny teraz w kolejnych utworach z nowych płyt. Well, a man in a Cadillac used to come around here looking for a long black train. Baby left town with the engineer, cut across the midnight rain, boys, straight across the midnight rain. Everybody said he'd been in Vietnam when he was pretty young. Where his buddy got killed when his rifle jammed. Now the fighting ain't never done, boys. Now the fighting ain't never done. Red tear, barber, cigarette glowing, windows up against the rain. Night so dark there was nothing else showing. Run him off every once in a while, but he would be right back with a cup of coffee and old newspaper eyes, sitting by the side of the tracks, boys, crying by the side of the tracks. Keep from turning the tables, hard walking horses out at Suffolk Downs. But there was always some whiskey back at the stables. If you knew where to look around, boys, if you knew where to look around. Red tear, barber, cigarette glowing, windows up against the rain. So dark there was nothing else showing, but nobody knew his name, boys. Nobody knew his name. Cabin dogs for the clientele, a different pick for each one. Yeah, it didn't matter who won, somebody gonna tip him well, boys. Somebody gonna tip him well. Yeah, they found him in his Cadillac car, out behind the old farm store. He was sitting there like he was going somewhere, and it wasn't coming back no more, boys. It wasn't coming back no more. No, po prostu śliczny jest, ale... Wiem, że państwa wynik meczu nie interesuje. W 113 minucie Goetze strzelił dla Niemiec. Nie do obrony po prostu. Niemcy prowadzą z Argentyną 1-0 na 6-7 minut przed zakończeniem meczu. A Fink? Two days later.

a napisał pan Fiennes Roger Waters. A co dalej? Dowiemy się, jak przyjdzie pora. To koniec, koniec meczu. Koniec wszystkich nowości, jakie miałem dla państwa dziś. A teraz jeszcze takie dokończenie. Może czasu zostanie, nie wiem, ale tak sobie ułożyłem, zgodnie z zapowiedzią, żeby wrócić jeszcze, to znaczy Marian Faithfull już wróciła. Jak tylko usłyszeli państwo jej głos, sympatycy Metaliki, nie? Nikt nie napisał. Ale czuję, że mogli państwo nie pisać, bo może inne sprawy państwo odciągają od klawiatury. Po prostu Memory Remains od razu się skojarzyło, ale to myśmy śpiewali, myśmy śpiewali, a Metallica zagrała dla nas, a myśmy wykonali jej partię. Dobrze. Smutna wiadomość, jaka dotarła w piątek, że odszedł od nas Tommy, już ostatni, prawdziwy brat Ramon. Najstarszy z nich miał 65 lat. To ten Węgier, jeżeli kojarzą państwo z dawnych opowiadań, ten z Budapesztu. Odszedł do największej orkiestry świata. I natychmiast, gdy dotarła do mnie ta wiadomość, to oczywiście skojarzył mi się Ramones, ale ponieważ to było po koncercie Metaliki, to skojarzyło mi się zupełnie coś innego. No ale najpierw ten oryginalny od 76 roku. Oni dali 2200 koncertów w ciągu swojej kariery. No nie mogą państwo nie pamiętać. Początek. The Ramones, Tommy, ostatni z tych umownych braci w największej orkiestrze świata. A dlaczego mi się skojarzyło z Metaliką? No przez ten drobiażdżek. Rock. No to James może się naprawdę roześmiać. Dokąd zmierzamy? Well, that's the part that I always felt I needed to control. Właśnie nad tą częścią myślałem, że muszę mieć kontrolę. Dokąd zmierzam? I need to control. Jak się tam dostanę? Where I'm going, how I'm getting there, who's with me. I kto jest ze mną? And not understanding that. A na końcu nie ma nagrody. There's no prize at the end that you're racing for. Bo nie wiesz, o co się ścigasz. No może jest. Possibly in the next life. Może w przyszłym życiu. Goes beyond that. Bo przecież gdzieś jest kierowca, musi być. That there is a driver out there. I don't have to drive the bus. Ja nie muszę prowadzić tego autobusu. Mam przecież dość zderzeń. Poruszania się niewłaściwymi ulicami, uważania, że wszystko jest w porządku. Przepłynąć rzekę i nie dać się znieść w wodospad. To, że nie jesteś odpowiedzialny, daje pewne poczucie komfortu. Nauczyło mnie tego ojcostwo. Fakt. To, że mogłem chronić dzieci, dopóki nie nauczą się podróżować własną podróżą. A pamiętają państwo, co mówił na początku audycji, jeżeli byli państwo niedaleko? Podróż to najważniejsze podróżować. Nieważny jest cel. No to mam taki... nie odtwarzałem tego z 7 lat dla państwa. Ale to bardzo piękny fragment muzyczny. I pięknie się kończy. Was through. Ah, but here I am on the road again. Here I am up on this stage. Here I go playing star again. There I go. Turn the page. So you walk into this restaurant, all strung out from the road, and you feel the eyes upon you as you're shaking off the load. You pretend it doesn't bother you, you just want to explode. The time you can on the same old cliches. Is it a woman? Is it a man? But you've always seen my number. You don't dare make a stare. as you lie awake in bed with the echoes of the amplifiers ringing in your head. You smoke the day's last cigarettes. Remember what she said. What she said. She said, here I am on the road again. Here I am, I'm up on this stage. And there you go, you're playing star again. There you go, turn the page. No matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. Never opened myself this way. Life is ours, we let it our way. That's right. Trust I see and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. No, nothing else matters. Never care for what they know, 'cause I know. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. No, nothing else matters. way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't to say. I know nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Metallica loves you. Appreciate you supporting the cause here. Great to see you again. Thank you and a good night. Tak, my też dziękujemy bardzo. To jak to jest? Bądź siwy, kieruj się sercem, nie zbłądzisz. Please just stay honest. Right from your heart. You can't go wrong. Każda próba manipulacji spali na panewce. Try to manipulate that, it won't work. Metallica już wcześniej zrozumiała, że sympatyków naszej grupy nie da się sterować. Myślą co chcą, robią co chcą. My oferujemy im nowe utwory, oni szukają w nich czegoś dla siebie. Jeśli są uczciwe, jeśli płyną z serca, to porusza coś w odbiorcy. Przecież każdy ma serce, odczuwa, boi się, pytania. Ta identyfikacja wpływa na poprawę samopoczucia. No czyż nie piękne słowo na koniec? Zostaję jeszcze dziś ze wszystkimi listami Państwa, bo będziemy rozmawiali jeszcze, to już tylko elektronicznie, o jutrzejszym koncercie Dream Theater i no, skompletujemy na ten koncert naszą ekipę. A na razie pięknie dziękujemy. Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. To był Minimax. Dziękujemy. Do usłyszenia. Wybiła północ. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 lipca. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Niemcy mistrzami świata. W finale mundialu pokonali Argentynę 1-0. Izraelskie czołgi przy granicy palestyńskiej. Atak lądowy niewykluczony. I to wkrótce. Parady na ulicach w Irlandii Północnej świętowali protestanccy lojaliści. Niemcy w piłkarskim niebie. Podopieczni Joachima Lewa w finale mundialu pokonali Argentyńczyków 1-0 i zdobyli tytuł Mistrzów Świata. Jedyny gol w tym spotkaniu padł w doliczonym czasie gry. W studiu jest Tomasz Gorazdowski. Niemcy górą, ale mecz był wyrównany. Piłka nie jest sprawiedliwa. No niestety ktoś w tym meczu musiał przegrać. Przegrała Argentyna, wygrali Niemcy. Zgodnie z tym, o czym mówiłem godzinę temu, zadecyduje jeden błąd i zadecydował. Błąd Argentyńczyków ze 113 minuty. Pierda Żurle que va, se lo lleva la rata Zabaleta, ya va Cherano, sigue Żurle, centro al área, está el gol de Götze, la paró, tiró, gol de Alemania, gol de Alemania. Gol do Alemania, Mario Götze. A Mario Götze pojawił się na boisku zaledwie 20 minut wcześniej. Argentyńczycy rzucili się do ataku, ale nie starczyło sił. Mieli w nogach dwie dogrywki, o 30 minut gry więcej niż Niemcy. Wynik się nie zmienił. Gdyby gola strzelił w 100% sytuacji Higuain, gdyby strzelił w świetnej sytuacji Palacio. A tak, czwarty tytuł Mistrzów Świata dla Niemców. Trudno wyobrazić sobie, jak wielka teraz jest radość w Niemczech, jak wielka rozpacz w Argentynie. Señoras y señores, el sueño se ha terminado. Panie i panowie, sen się skończył. Skończył się też mundial. Powiedzenie Gary'ego Linekera, że piłka to taka gra, gdzie biega 22 zawodników, a wygrywają Niemcy, dziś jest aktualne wyjątkowo. Tomasz Gorazdowski, dziękuję za tę informację. Tysiące Palestyńczyków uciekają ze swoich domów w strefie Gazy. Izrael ostrzegł, że północna część Gazy może stać się wkrótce obiektem zmasowanych nalotów. Przy granicy z terenami palestyńskimi stoją czołgi, a władze Izraela nie wykluczają, że wkrótce rozpocznie się operacja lądowa w Gazie. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Według ONZ około 17 tysięcy Palestyńczyków z północnej Gazy schroniło się w ośrodkach Narodów Zjednoczonych w innych częściach Gazy. Wszystko to po ostrzeżeniach izraelskiego wojska o rychłym bombardowaniu i rosnącym prawdopodobieństwie wjazdu czołgów do Gazy. Do Egiptu i Izraela uciekają z kolei Palestyńczycy z obcymi paszportami.